Nukta ya pili, baadhi ya watu wakishasikia kwamba mtu akifanya kosa, akifanya kinyume na hivi, mpige radi, mrudi, basi tayari kile kiroho cha mdikadika. Maana kuna watu hawapendi radi tu wao wenyewe. Bana, mimi sipendi hilo jambo hilo. Mambo ya kuradiana ya nini hayo bana? Hapana, si hivyo. Wewe soma Qur'an, imejaa radi. Soma hadithi, zimejaa radi. Angalia kalamu salaf, maneno ya wema waliotangulia, radi zipo. Ni mlango katika mlango wa da'wa yetu hii ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Sasa wewe ukijiona wachukia chukia arududu, jua unauhizibia mchanga, waanza kuota sasa kwenye kifua chako. Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala wa ra'a, aliulizwa Sheikh Rabi swali. Kitabu hiki kinaitwa Juhudul Allama Rabi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala fi nafdh shubuhat al-hizbiyyin, kwenye ukurasa wa 82 imekuja kama ifuatavyo. Asema wasuila Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala, yadhunnu kathirun minan nas, wanadhania watu wengi, anna radda ala ahli albid'a wal ahwa, kwamba kuwarudi watu wa bid'a na watu wa matamanio, qadhin ala almaslak alilmi, hili jambo linamaliza sana hizi njia za kielimu. Ha, jambo hili linakufanyeni nyinyi mnajishughulisha na elimu, yani hamuangalia elimu, achaneni rududu, hamtapata elimu nyinyi. Na haya ni maneno tulikuwa tukiyasikia kwenye midomo ya mahizbi kule Madina. Yaani wasikia, bwana yule kwa rududu yule, mimi simpendi. Ukimchunguza unamkuta anaowasikiliza ni akina Kardhawi, anaowasikiliza ni akina Salmanu Lauda na wengineo. Kwa hivyo mahizbi wenyewe wako hivyo tu, wanachukia jambo la radi. Sheikh Rabi aulizwa swali, asema kwamba hawa watu wanasema hizi rududu hizi zinamuua mwanafunzi katika upande wa kielimu, alladhi ikhtattahu talibu fi sayrihi ila Allah, ambayo hii elimu hii ambayo mwanafunzi amepiga hatua katika kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala, sasa akijiingiza kwenye rududu, huyu atakuwa yeye elimu na yeye tena mbasa, atashughulikia rududu tu. Fahal hadha mafuhumun sahihun, kaulizo hilo swali. Je, haya ni mafuhumu ambayo ni sahihi kwamba tuwaambie vijana wetu wasisome hata vitabu vya radi? Sheikh Rabia akasema majibu yafuatayo, asema hadha mafuhumun batilun, huu ni ufahamu wa batili. Wa hadha min asalibi ahli albatil, na huu ni katika uslubu wa watu wa batil, wa ahli albid'a na watu wa bid'a. Limadha, kwa nini wafanya hivi? Liyakhrisu au liyakhrasu alsinata ahli sunnati wal jamaa as-salafiyin, ili waweze kuifunga midomo ya watu wa sunna masalafi, wasiwezi kuongea chochote, wanyamaze tu. Na mashekhe wengi unaweza kumkuta mtu kasoma, hasa kasoma miji mitukufu kama wenyewe wanavyosema huko, lakini utamkuta anachukia kweli kweli masala ya radi. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni ule uhisbia unaotokota kwenye kifua chake, hachukii rududu, isipokuwa mtu huyo atakuwa ananongonongo, anachenga chenga uzo hizbi. Fal inkaru, Sheikh Rabi anasema fal inkaru ala ahli albid'a min a'dham abwab al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, kuwapinga na kuwarudi ahlul bid'a wal ahwa ni katika milango ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Wa ma tamayyazat hadhihi al-umma ala sa'iri al-umam illa bihadhihi al-miza, na huu umma huu haujapambanuka ukawa bora kuliko nyumati zilizotangulia isipokuwa kwa hii miza. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hii miza hii imeufanya umma huu kawa bora, mmekuwa nyinyi ni watu bora mliotolewa katika watu waliopita au katika nyumati zilizopita, nyie ndio bora. Kwa nini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mnaamrisha mema na mnakataza mabaya. Wa tu'minuna billah, na mnamuamini Allah tabaraka wa ta'ala. wa inkaru almunkar, na mtu kupinga munkar na kuelekeza watu katika haki, tatbiqun amaliyun lima yataallamuhu ashabu almuslim. Sheikh asema kupinga munkar na kuelekeza watu katika haki waache batili wafuate haki, ni tatbiqun amaliyun, ni kufanya hili jambo kimatendo, kulifanyia kazi lile alilolisoma. Lima yataallamuhu ashabu almuslim. Hapa Sheikh Rabi anaongea na nyinyi mabarubaru, yale aliyoyafunza au aliyojifunza kijana Muislamu, min alfiqh fi din, ikiwemo kujifunza masala ya fiqh katika dini, ufahamu sahihi wa dini, wa dirasati hili kitabi llahi wa sunnati rasuli, na kadhalika kujifundisha kwake kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa idha lam yutabbiq hadha al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar khasatan fi ahli al-bid'ah faqad yadkhulu fi qawli llahi tabaraka wa ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il 'ala lisani daud wa 'isa ibn maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Sheikh Rabi' hafidhahullah anasema kwamba huyu mtu ikiwa hatajishughulisha kwa jambo la kukamrisha mema na kukataza mabaya, hasatan fi ahli albid'ah, hasa kwa watu wa bid'ah, huenda akaingia katika hii aya tuliyosoma hapa katika suratul Maida aya 78 na 79, kwamba Allah anasema lu'ina alladhina kafaru, wamelaaniwa wale waliokufuru, min bani Israil, katika watu wa banu Israil, na banu Israil ni watoto wa Yaqub nabiyullah, wamelaaniwa watu hawa, ala lisani Daud, kwa ulimi wa Daud, wa Isa ibn Maryam, na Isa ibn Maryam, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, hiyo ni kwa sababu waliasi na wakapituka mipaka. Waliasi kwa nini? Asema kanu la yatanahauna am munkarin fa'alu, walikuwa hawakatazani yale mambo ya munkari, mambo maovu ambayo walikuwa wakiyafanya, hakuna anayemwambia mwenzake acha. Labisa ma kanu yafalun, ni mabaya mno haya ambayo walikuwa wakiyafanya hawa watu. Sheikh Rabi aendelea asema idha kana yara anna albid'ata tantashir, ikiwa huyu shab, huyu kijana barobaro, anaona bid'a inaenea, walaha du'atuha walaha hamalatuha, ina madai wake, ina wale walioibeba, walaha dhabuna anha, ina watu ambao wanaihuisha, walaha almuharibuna li ahli sunna, pia ina wale wanaopiga vita watu wa sunna. Fakaifa yaskutu, sasa vipi mtu huyu anyamaze, vipi anyamaze? Wa qawluhum inna hadha yaqdi ala alilm, na kauli yao kusema kwamba hili jambo linamaliza elimu, fahadha kadhibun, huu ni uongo, hadha min alilmi wa tatbiqi lililmi, kufanya hivyo ni katika elimu na ni katika kufanyia kazi mtu kile alichojifundisha ambao ni elimu. Kisha akasema wa ala kulli hal fatalibu alilm, ni juu ya kila hali mtu mwenye elimu, mtu mwenye kutafuta elimu, la budda an yukhassisa awqatan litahsili alilm, lazima ahusishe wakati wake maalum, awe ni mtu mwenye kutafuta elimu, kwa sababu hii dini yetu hailinganiwi ni watu goigoi. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani, Mtume alayhi salatu wasalam anaambiwa hivyo ni Allah tabaraka wa taala, sema hakika hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, nalingania kwa Allah tabaraka wa taala, ala basira, kwa ilmu, ana wa man ittaba'ani, mimi na wanaonifuata. Sasa kama wewe barobaro unamfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hutakikani kulingania bila elimu, utakuwa kama wale matablighi. Jana na juzi katolewa ba, leo asimama asema hakika kufaulu kwetu hapa duniani na kesho mbele ya Mungu sijui mbele ya nani ni kufuata dini kamili. Haya maneno yenyewe anayosema ya kosa kosa, wajua fika huyu anachokisoma hakijui. Sasa dini yetu haiko hivyo, lazima mjikite katika elimu, msifate njia za jamaatu tabligh alladhina yuzahiduna tullabahum, ambao wanawatia zuhudi wanafunzi wao jambo la kupuuza elimu. Sio namna hiyo. Wewe lazima ujikaze katika masala ya kuikusanya elimu ya kisheria na uichukue elimu kwa wale watu wanaostahili kuchukua elimu kwao. Sheikh aendelea asema fa huwa ala kulli hal yuhasilu alilma, kwa hali yoyote atakikana mtu aikusanya elimu, wa fi nafsi alwaqti yutabbiqu, na wakati huo anachukua elimu lakini pia anafanyia kazi kile ambacho anakisoma. Wallahu tabaraka wa taala yubariku li hadha almutaallim, na Allah atambariki huyu mwanafunzi ambaye anafanya namna hiyo, alamilu fi ilmi, anayefanyia kazi elimu yake. Waqad tunzau albarakatu, na baraka inaweza ikaondolewa kwa mtu ambaye kwamba yara almunkarat, anaona mambo ya munkari kudamahu mbele yake. Yakulu la la, asema hapana hapana, lama atlubu alilma, mimi bwana bado mimi natafuta elimu kwanza. Kwa hiyo anawaacha watu mwenye irizi yake, anayesujudia kaburi anawaacha watu tu kwa kuwa eti bado yuko pongwe. Akifika nyumbani huko atawaona watu wasujudia kaburi, wazunguka kaburi, wana mahirizi, yasema mimi bado nasoma. Hapana, haiwezekani. Hiyo si katika dawa ya ahli sunnah wal jamaa. Fikisha kwa upole na hikma na mawaidha mazuri, ndiyo asli katika dawa. Lakini ikifikia mahala mtu anahitajika kurudiwa, anarudiwa. Si kwamba mlango wa rududu huu bwana haufai tena. Hapana, yani dawa ya ahli sunnah wal jamaa ni dawa ambayo ni wasat, yani iko kati na kati. Ukija vurugu utapigwa radi, lakini asili yake ni upole. Mtume alayhi salatu wasalam yeye ndio kiigo chema kwetu sisi. Aliwapiga watu radi mbele ya masahaba, yakhruju min dhidhi hadha, kutatoka kwenye mgongo wa huyu qaumun tahqiruna salatakum bi salati, sala zenu wenyewe nyie mtazidharau mbele ya sala zao. Wa siyamakum inda siyamihi, lakini yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya au kama qala. Hii ni radi kawi ambayo mtume anampiga Dhulkhuwaisra Tamimi. Kadhalika mtume alayhi salatu wassalam anasema alqadariya majusu hadhihi al-umma. Hii ni radi qadariya, ni watu waliokuja kwa kadari, wakati walikuwa hata hawapo, lakini mtume akawachapa radi kabla hajafika. Qadariya ni majusu wa umma huu, imaridhu fala ta'uduhu, wakiumwa msiwatembelee, wa imatu fala tushayyuhu, hata wakifa msisindikize majeneza yao. Hii ni radi, radi zipo kwenye hadithi kwenye Qur'an. Qul ya ayyuhal kafirun, sema enyi makafiri nyie. Hii ni radi kawi. Tambat yada abi lahabin wa tabba, na jina katajwa, sio kwa hiyo ikifikia mahala dai akaona huyu ili aweze kunyoka na mtaja na jina kwa maslahi, atatajwa mtu. Lakini katika asli katika dawa bil hikma wal mawidhati alhasana, huko kumradi na kumtaja ndio uende, ndio hikima yenyewe hiyo. Sasa wewe usianze kuchukia, sasa inakuwaje hawa jamaa kazi yao kuwatoa watu na kuwaingiza watu? Hakuna, masalafi hawatoi watu na kuwaingiza watu, bali anayepinda amejitoa mwenyewe. Kwa hivyo Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala asema wayad'una an-nasa ilayha wa yudhilluna an-nasa, yani anawaona watu wanalingania katika batili, wanawaita watu katika dalala, kisha yeye asema la la la, ma saashtaghilu bihadhihi al-ashya, asema mimi siwezi kujishughulisha na hivi vitu, ana saashtaghilu bil-ilm, mimi nitajishughulisha na elimu tu, yani yatadarabu ala al-mudahanati, yani mtu huyu anakuwa yani yuko katika mazoezi ya ule uoga. Yani uoga huo almudahana ni uoga na kukimbia. Sasa wewe talibu ilmi ambaye umesoma kwenye markazi kama hii, markazi ya kisalafi, unasoma vitu vingi ambavyo vinazungumzia hii dawa ya salafia, vipi watu waache watu na makaburi yao, waabudu makaburi yao, hasa hii haya watu wa huku kwetu, wadigo huku, sisi mimi ni mdigo, najua watu wa kwetu walivyo. Aweza akamchukua mtoto mdogo mchanga aumwe akaenda naye mpaka kaburini, Basi akifika haya basi mimi nimekuja kama ni wewe au ni nyinyi basi muachieni huyu mtu tutawasomea itima yafanya tuyaona. Sasa talib ilmi wewe umesoma vizuri umejua akida ya ahli sunnah wal jamaa kisha wasema waogopa utaambiwa wapiga radi taratibu usije ukajikuta umetumbukia katika shimo la kihizbi kwa sababu wengi utawakuta wanafunga midomo yao kwa kuhofia kipengele hiki. Ba fulani naye kashaanza huko. Eh, mimi nanyamaza bwana. Nafundisha tu. Basi wakihusia watoto wao ni hivyo. Wewe fundisha tu. Watu watajua. Hata Mtume alikuwa akifundisha lakini radi pia alikuwa akipiga. Kwa hivyo, matekana muelewe utaratibu huo ndio njia ya sawasawa. Na kutiana uoga na kuofishana kwamba wewe sijui achana na mambo ya rududu sijui nini ni maneno yanazungumza sana haya lakini sio maneno ya sawa sawa. Nimerudi kwenye mambo yetu yale 10 ya Sheikh aliyoyaandika ambayo yanabainisha akida ya ahli sunnati wal jamaa. Asema wa min aqidati salaf ahli sunnati wal jamaa annahu la yajuzu nasri mathali bi ulati umur. Ni kwamba haijuzu kutangaza na kueneza maovu ya viongozi. Na wapatia kisa kimoja kilinitokea mimi kama miaka 5 au 6 iliyopita ndani ya Arusha mji mmoja anaitwa sijui kwa Mrombo huko. Nilipigiwa simu mimi nikaitwa wakati huo niko Ngulelo. Bwana Sheikh njoo, si wasoma madini na sija wewe, tutakuhitaji huko njoo mara moja. Mimi sijajua ni nani ananiita. Nafika kule kuna vijana wa kikhawariji na begi la vitabu kama hivi. Hawa wasemaje? Tumekuja tukuhoji maswali kuhusu Saudi Arabia. Unakosoma wewe. Hasema ule hivi ile nchi ya Kiislamu? Mbia ndio. Mbona yule kiongozi anyoa ndevu? Mbona yule kiongozi wao aburuza lisuruani likanzu? Swali jingine, hivi huyu Kikwete ni Muislamu? Mbia ndiyo. Kama ni Muislamu mbona hafungui miji? Wakalita maswali mengi lakini yote anaduru kwenye kuwa nakis viongozi. Nikawaambia nshawajibu mwasemaje? Ah, sisi hatukubali bwana, hatukubali kwa sababu dola ya Kiislamu lazima ifungue miji. Allah anasema wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl. Kaambia haya endelea na hiyo haya. Sisemi usishile hapo tu a'iddu. Endelea. Simesa haya anasema jiandaeni, sio? Waandalieni hao makafiri kwa aina zote za nini za nguvu. Na ngamia waliofungwa vizuri na mafarasi na nini. Endelea. Turihibu nabihi adu Allah wa aduwakum. Zile silaha mlizonazo adui akisikia huko aingia uoga. Sasa nyinyi hapo niambieni, mna silaha ipi ambayo wa adui akikusikieni huko anaogopa? Wengine katika nyinyi hata manati hamwezi kuirusha hapo. Oh, wewe kwa sababu wasoma huko wajifanya una elimu, sasa sisi tutakunyoosha na aya na hadithi, tukishindwa tutakunyoosha na hili. Moja akatoa bonge la panga. Wallahi wa billahi. Bonge la panga akatoa. Nikaambia mpaka hapo mlipofikia mshanikufurisha, mshanifanya mimi halalu damu. Kwa hiyo nyinyi nendeni na mimi naenda kivyangu. Ni miaka 5 iliyopita. Saa hii wote wamesambaratika. Na kama kuna mmoja au wawili utakuwa wapo mitaani, utamkuta ni mtu mvaa boshori tena suruali limeburuzika na jikoti, yani asieleweke yeye ni nani. Kwa nini? Kwa sababu ya uoga ambao sasa hivi wako nao. Wanajua kwamba sisi masalafi ndio watu ambao kwamba wanatutia bakora. Na akishanijua salafu basi mimi niko hatiani. Nasema hivyo kwa sababu mwaka jana tunilipita Boma Ng'ombe. Nikamkuta kijana mmoja pale anazozana na Sheikh Hussein Mwanja. Oh, Osama bin Laden ndio katika haki. Na Sheikh Abdul Hassan, hebu mlinganie huyu mtu. Ana nini huyu? Nikaongea naye mara muda ukafika. Nikaingia kutoa muhadhara. Niko kwenye muhadhara kama hivi akaja akachukuliwa na askari mbele kama hivi. Hapo hapo. akachukuliwa huyo akapelekwa, mbaya, safari njema. Si amsikii, lakini sasa hivi wanasikia. Sasa hawa watu si watu wa kuachia achia, hawa watu lazima warudiwe. Hawa sijui kina Abu Durog, sijui kina Abu Ismail, sijui kina Osama, kina Ilunga, sijui kina makaburi, sijui kina... hawa lazima warudiwe tena na majina yao yatajwe, ili wajulikane kwamba wao ni makhawariji, ni magaidi, dhullal, wapotevu. Lakini mkificha ficha, nyinyi wanafunzi mwingia kwenye mitandao kweli kweli, kwenye ma YouTube huko mnakutana nao, kina Ilunga huko wanakuhamasisheni nyinyi, kumbe ni watu waliopotea, wako katika mrengo wa kikhawariji. Sasa lazima sisi tukuambieni na tuwataje hawa watu kwa majina yao ili muwajue. Kwa hivyo sahibu sunna hachukii radi abada. Ukijiona unachukia radi kwenye moyo wako, jua una matatizo. Kumi na mwisho, yajibu annadina lillahi tabaraka wa ta'ala bisunna. Ni wajibu sisi katika dini yetu tulionayo, ambao tutakuwa ni wenye kuitangaza, tukamatane vizuri na sunna. Wanamkutul bid'ah walmubtadi'in, na tuchukie bid'ah na tuwachukie watu wa bid'ah. Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kauli ya mtume aliposema sala na salamu zimwendee, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, atakayefanya jambo ambalo jambo hilo analifanya mwenyewe analijua, anajua dini, aliegemeza kwenye dini, lakini halina amri yetu, fahuwa raddun, hilo jambo litakana lirudishwe, au hilo ni lenye kurudishwa, ai mardudu. Kadhalika katika riwaya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, atakayezusha katika jambo letu hili la dini ya Kiislamu ma laysa minhu, yale yasiyokuwemo, fahuwa raddun, hayo ni yenye kurudishwa. Kisha Sheikh akasema, hadhihi khulasatun wa kalimatun mujaza min aqidati salafi ahli sunnati wal jamaa. Haya ni maneno mafupi ambayo yanaelezea aqida ya ahli sunnati wal jamaa, as-salafi salih. Sasa wewe talibu ilmi, wewe kijana, hii ni sura umepewa, kwamba watakikana ufahamu kwamba hivi vitu ndivyo watakikana ulinganie na mengine katika mambo ambayo kwamba nimeacha au shekhi ameacha ambayo haja yataja hapa. Maana akida ni neno fupi lakini lina maana pana sana. Hivyo mwatakikana mfahamu kwamba nyinyi mwatakikana mueneze hii dawa kama vile walivyoeneza dawa wale shabab wa mwanzo, kina Ali bin Abi Talib, kina Usama bin Zaid, kina Abdullah bin Umar na wengineo. Na mchukue elimu hii au mchukue dini hii, hii manhaji, kwa watu ambao kwamba ni wahusika. Msichukue kila mahala elimu, kwa sababu inna hadha alilma din, hii elimu mnaochukua hii ni ndio dini yenyewe hii, kama alivyosema Ibn Sirin, fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, angalieni wapi mnachukua dini. Sio kila mahala tu una kiatu unachukua, eh shekhe yule bwana anajua lugha, yule anajua fani zote, lakini kwenye akida zero. Usichukue elimu hapo. Namalizia na maneno ya shekhe wetu Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badri hafidhahullahu ta'ala, katika kitabu chake alichokiita bi ayi aqlin wa dinin yakunu tafjir wa tajmir jihada, kwa akili gani basi na dini ipi ikawa kulipua na kuvunja vunja majumba isabike kwamba ni nini, ni jihad. Waihakum, mna nini nyie? Hili ni neno la kuombesha. Afiku ya shabab, naye anaongea na vijana. Angalia Sheikh Arabi kaongea, lakini mwisho kati ya shabab. Sheikh Abdul Muhsin kaongea, lakini lengo lake shabab. Afiku ya shabab, zindukeni kweni na ufahamu sahihi enyi vijana. Sasa huku mwisho kabisa, karatasi ya mwisho kabisa ya hiki kitabu, Sheikh anasema hivi hafidhahullahu ta'ala, wa aqulu fil khitam, na nasema katika kumalizia, yani kashaongea maneno yake, akaongea na mashababu maneno mengi, kayaongea humu ndani akiwakataza ukhawariji, wachukue elimu sehemu husika na mengineyo. Lakini mwisho asema wa aqulu, na ninasema fil kitab, ittaqullaha ayyuha shabab. Na ndio maana sisi tukachagua hii mada, kwa sababu tunaona vijana wengi ndio ambao akili zao wanaziharibu kwa kusoma kwenye halaka za watu ambao kwamba hawastahili kusoma. Sheikh asema ittaqullaha ayyuha shabab fi anfusikum, mcheni Allah enyi mabarobaro, enyi vijana, kwa nafsi zenu. La takunu farisatan lishaitani, msiwe ni kiwindo cha shaitani. Eh, yani shaitani akawa amekuwinda unaye, yani wewe ndio umewindwa, akupeleka atakako. Yajma'u lakum baina khizyi dunya wa adhabil akhirah. Eh, shaitani akishakuwinda akawa amekukamata, basi ujue anakukusanyia balaa zote za dunia na akhira. Duniani utaishi kwa shida na moto unakusubiri. Wattaqullaha fil muslimina, lakini pia mcheni Allah kuhusiana na masala mazima ya hawa Waislamu, msiwaache wakapotea ovyo. Ashuyukh min ashuyukh walkuhul washabab, ni sawasawa ni mashekhe, ni sawasawa ni watu wazima, ni sawasawa ni mabarobaro wenzenu. Wattaqullaha, mcheni Allah, fil muslimati, katika Waislamu wa kike, min alummahat, ambao ni kina mama. Wewe inakuwaje unamuona mama yako, mtoto wa mama yako, bibi yako anajihirizi ati kumwambia pia waona aibu? Mcheni Allah katika hilo. Kadhalika walbanat, mcheni Allah na mabinti wa umma wa Kiislamu. Kuna watu wanavijitabia vya ajabu ajabu, mtu kanunua simu kubwa kwa ajili ya kuongea na binti za watu. Tena mwingine ajifanya eti yeye ni salafi, atunga grupu yeye ndio adimini peke yake na wanawake. Hii ni fitna wallah. Mimi nashangaa hawa watu manhaji hii wameitoa wapi? Aunda grupu alafu anaunga wanawake watu. Kuna siku moja niliona grupu niliambiwa limeelekezwa na Sheikh Abdul Fadhili. Sasa ili grupu kweli Sheikh Abdul Fadhili aunde grupu la wanawake watupu alafu adimini akuwekewe mwanamume? Baada ya kumhoji hana majibu, hana majibu. Fabuhita, kamba vunja grupu hilo, hiyo ni fitna amejiingiza. Kwa hivyo mcheni Allah enyi mashabab, mambo ya majisimu makubwa makubwa haya sasa hivi, hasa nyinyi watu wa vioni, ni mtihani. Oh, huyu ni mchumba wangu, nataka nimuoe, tangulini, si uende kwao, si upeleke posa kwa babake na mamake, mpaka uongee naye usiku kucha, siku wa saa nane wewe waongea, tuongea nini? Kwa hivyo mcheni Allah kwa mabinti wa Kiislamu, wal akhawat kadhalika, na ndugu zenu, hata Muislamu, ndugu yako, dada yako, shangazi yako, pia atakikana haijue hii manhaji ya haki, manhaji ya sawasawa, atakikana yeye haijue. Angalia Aisha radhiallahu anha, alipoulizwa ni yule mwanamke mmoja, kwa nini watu mwezi wa Ramadhani wanalipa funga eh, lakini hawalipi sala, alimjibu nini? Aharuriyatu anti, je wewe ni katika makhawariji? Hii nikuonyesha Aisha alikuwa anawajua makhawariji. Kwa hivyo manhaji ya kujua ahlul bid'a wal ahwa wa ahlul dalal sio ya wanaume peke yao, hata wanawake watakana wajue, wajue hili ni tablighi, wajue kwamba hili ni khariji, hili ni rafidhi, wote wajue, wanawake wasiachwe hivi hivi. Ndio maana Aisha radhiallahu anha akamuuliza yule binti vile, je, wewe ni katika haruria? Na haruria ni katika mmoja katika majina ya makhawariji. Kwa hivyo mcheni Allah katika hilo. Wattaqullaha fi shuyukhi arruk'i, mcheni Allah kwa watu wazima wanyonge waliozeeka pia hao. Ah, ashazeeka huyu, basi atakufa baada ya miaka miwili, haina haja ya kumlingania wala nini, mwacheni tumwonye. Hapana, hata hao wafikishieni da'wa kwa hikima na mawaidha mazuri. Hey, kadhalika akasema wattaqullaha fil atfali rudda, mpaka watoto wadogo wanaonyonya pia asema mcheni Allah kwa hayo. Sheikh Abdul Muhsin, wattaqullaha fi dima'il ma'suma, na kataja watoto wenye kunyonya hapa, kwa sababu yule mlipuaji yule anejifungafunga mabomu mwenyewe akasema njihadi, akaja katikati ya watu akalipua, anaua mtu mzima, anaua mama, anaua mtoto mdogo, anamaliza kila kitu. Ndio maana akasema mcheni Allah katika hilo. Kadhalika akasema wal amwal, mcheni Allah katika mali ambazo ni almuhrama almuhtarama, mali ambazo ni zenye kuheshimika, ambazo ilikuwa zinatakana ziheshimiwe. Ni mwavunja tu, wakuta mtu kapiga bomu kavunja nyumba moja mbili tatu nne, anaharibu tu yeye. Cheni Allah katika hilo. Kisha akasema fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara, uogopeni moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Kisha akasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni hiyo siku ambayo mtarejeshwa nyote kwa Allah tabaraka wa taala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha ikalipwa kila nafsi kwa kile ambacho imekichuma, hali ya kuwa hakuna mtu atakayedhulumiwa, wote hawatodhulumiwa. Kisha akasema yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su, siku ambayo nafsi itakuta kile ilichokifanya kimehudhurishwa mbele yake niwe ni cha kheri au ni kibaya, na wakati huo tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan baida, mtu atatamani yeye na haya matendo yake maovu kuwe kuna masafa marefu ndio aweze kufika. Lakini ni kufumba na kufumbua, mzee ushaingia ndani ya moto. Maana pale katika sirat mtume asema kuna watu watapita karihi kama upepo kashapita kupu, na kuna watu ambao kwamba watapita kalbark kama umeme, na kuna watu watapita kafaras aljawad kama wale farasi wenye kukimbia wameno kwa manyaza hafu zahfa. Kuna watakaotambaa na matumbo, Allahul musta'an, nas'alullaha salamata wal afia. Famakdushu naji, tumeasema atakayekwaruliwa akapita huyo kakoka huyo kwa mukdasu finnar, lakini ukakamatwa mkigovya, maana kuna kalalibu pale, kikikukamata kile kigovya kakuweka chini umekwenda, umekwenda na maji, wewe ni wa motoni. Kwa hivyo mtu atatamani yani yeye na yale matendo yake maovu, na pale anapoenda kuna masafa marefu kabisa ili asifike haraka, lakini haitokuwa hivyo. Nas'alullaha salamata wal afia. Sheikh amalizia asema afiqu, kuweni nafahamu enyi vijana, zindukeni min subatikum, kutoka kwenye huwa usingizi wenu mliolala. Wantabihu min ghaflatikum, zindukeni na hiyo ghafla yenu ambayo mko nayo. Ghafla tutasemaje Kiswahili chake? Anajua Kiswahili cha ghafla? Ku pumbazo aiwa, yani kuna watu yani wako wamepumbaa pumbaa, kama wapo kama hawapo, yani ni mtu tu yupo tu kalala. Sasa wewe sio hivyo, talibu ilmi salafi, watakana uwe mjanja, chukue elimu, sio na lalala tu, hamna hiyo. Kadhalika akasema wala takunu matiyatan lishaitan lilifsadi fil ardh, wala usiwe wewe ni kipando cha shaitani kwa ajili ya kuleta uharibifu katika nini, katika ardhi. Wa asalu llaha, kisha akasema shekhe, namwomba Allah mtukufu an yufaqqiha, naam, an yufaqqiha almuslimina bidinihim, awape ufahamu waislamu wa dini yao. Wa an yahfidhahum, na wahifadhi min mudillati alfitan, kutokana na mambo yanayopoteza, mambo ya fitna. Na hasa sisi tulabu ilmi tunatakana tujieke mbali sana na masala mazima ya fitna. Watu wengi wanapenda kujiingiza katika fitna, jambo ambalo baadaye linakuja linamkalia gumu, anaiona ardhi ni ndogo, kaeni mbali na fitna, msiongelee sana masala ya fitna, waachieni wakubwa wenu, wao ndio wazungumzie masala ya fitna. Ama nyinyi tulieni, kiambiwa nyamazeni, nyamazeni. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. إلي سؤالي pamoja na urefu wake wote, huyo akhi anasema tumeona namna gani dawa salafia ilivyo na nguvu hapa Tanzania na jinsi inavyoenea katika mikoa mbalimbali, sasa unawapa nasaha gani wale watu ambao ni wachanga katika hii dawa, ambao ndio wanaingia sasa, ambao ndio wanajiingiza sasa katika hii dawa, hawana kitu wanachokijua. kama nilivyotanguliza kusema kwamba kwanza rakizu fil ilmi, kiteni hasa katika elimu. Hilo ni jambo la kwanza muhimu, kwa sababu huwezi kuifahamu haki na batili kama hujui, kama huna ilmu utaangamia. Najieke mbali na kuchukua hiyo elimu kwa watu ambao sio watu wa sawa sawa, yani ahlul bid'a wal ahwa, au watu wa shubuhat, au watu wa fitna. Pia usipende kuketi kwa watu wa fitna. Naam, inawezekana mtu akawa ni salafi lakini akawa yeye ni mtu wa fitna, pia sikunasihi kuketi kwake mtu huyo, atakuharibia da'wa yako, atakuharibia elimu yako. Naam.